الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سورة فاتحة کی اللہ پل طول صفات دولوہیت را جمع کری چاہی حریو تا نمد توحید آستیش چیو تقسیم یہ دادے چی توحید دولوہیتو او توحید ربوبیتو او توحید افعالو لفظ دا اللہ کی دیتا توحید دو لوحیت ہوئی چل اللہ پا دی پل صفت دو لوحیت کی واحد لا شریک دے اور رب رحمان رحیم نربتا توحید ربوبیت ہوئی اور رحمان الرحیم تا توحید دا افعال ہوئی تکتا دا اللہ کارون دی عام رحمت خاص رحمت چداغی تعلق دو دنیا سره او مالک یوم الدین اغا فعال چی قیامت کی بے کی اغا کارونا چاو با قیامت کی چاہ خوٹیر دی دنیا دا کارونا نا پا دی ٹولو کی اللہ واحد لا شریک دے او ببلی طریقی سرا دیتا توحید دا اسماء و دا صفات ہوئی اسماء کی الحمدللہ حراغے او صفات کی دا سلور صفتون رالو چی رب رحمان رحیم او مالک دا دو قسمہ توحید شو دا اسماؤ او دا صفاتو دا ولی سوا چب دی که دا اللہ رب العزت طول صفات دا کمال بیان شو الحمدللہ کبا پخوا خلق دا سی درس ترجمہ کولا و بیا خاص کر زناناو تا منگے ہو که کون مخ کتنا روز آحتا و عرص بیان کو از آحت تفصیل چگی بھی پوئی گی اگر بد اول نا شروع کرا چی الحمدو چی حمد مصدر دے پدی که در زمانی لحاظ نشتا چه ماضی و حال و استقبال نا بس زمانی لحاظ پکی نشتا او دو امداد چه کلم از در شو در دی فائل تا امجت نشتا در حمد سوک وی نا بس آخو چه ماضی وی مستقبل وی نبیا وی فائل تا اجت راتو عدل تکی فائل تاجت نشتا دیں چیزا حمد سوکو آئی ادری مدا چالی بلام رالو نزیب اوی چالی بلام حقیقت تے پا جنس کے نزا بیتی نجوڑ اکڑا چیزری تعمیمات او یو تخصیص رالو الحمدللہ کی دری تعمیمات او یو تخصیص سنگ دری تعمیمات یو تعمیم دار اگئی چی زمانہ پکی نشتا بس پہ یو زمانی پوری خاص نہ دے ہر زمانہ کی دے مداد چی فائل پوری خاص نہ دے چدا حمد سوکو انسانی ہوئی که ملائکی ہوئی که جناتی ہوئی که حشراتی ہوئی که نا نا نا تخصیص پکی نشتا د حامد تخصیص نشته، د زمانه تخصیص نشته، او د حمد تخصیص هم نشته. دا رسنه معلومه شو، دا د الف لام نو وی به ګورم چې جنس حمد د جنس حامد نه په جنس زمانه کې لله خاص الله لرضي ما زنا نه وي چې مونږ په دې نه پوهیږو دا جنس په کې څنګه راغی. حامد څه ته وایي خدای ته چې ته د اول نه داسې درس کې نه طالبانو ته کې ستا خو مطلب او غرض اصلاح نه شوه که نه او بیا درس هم داسې چې په لومبی ځل دې شروع کړي چې هغې اړو چېرته درس اورېدلې نه وي خدای پنده دا دې خلقو کې دا حال نوخه عدالت چا ویلي چې جنس دیو جن حضرت شیخ رحم الله بوي چې دا په خالي مولانو غلطه معنا کوله سبه وی الحمد طول ثنا او صفت دا به طول ثنا صفت خاص الله لري نو وی طول ثنا او صفت خود بندیانو مشته چې الله پلان ډیر موټا دی دا مله له ثابت دی دا پلان ډیر چالاک دی صفاتونه به کول دا پلان ډیر سیاسي دی اذا نو څو پکې دا پکې عمراله چې ټول هر ثنا صفات او ټول ثنا صفات کې خود بندیانو عمراله نو خو الله له نه ثابتو اوی په دې نه پوهېږي چې الف لام کې حقیقت عهدی دی عهدی جنسی نه دی حقیقت عهد دی او عهد دی ته وایي چې هغې کې تخصیص وي نو ځکه موږ دا معنا کوو چې تمام د کمال صفتونه خاص الله لرضي خان چې هغه د نقصان اته نه وځي که نه ښه څه خو د نقصان صفتونه وي د مخلوق صفتونه دي چې مرض پرې راځي مرګ پرې راځي خوب پرې راځي خفقان پرې راځي چې ته وایې چې ټول ثنا صفت دي کې هر څه نه نه داسې به وایو الف لام عهدي دي او معهود په دې سره صفات کمالیه د الله دي خاص صفتونه د الله اغل الله خاص الله لرضي ابیا به داوی چګوره ای یسره در طالبانو خبرې چې بسم الله الرحمن الرحیم هغه کې یو شانتی ترتیب دی او الحمد لله کې بل شانتی ترتیب دی څنګه الته الله لفظ مخکې کړی دی په صفاتو چې بسم الله الرحمن الرحیم ګوروي دا سم کار دی کنه او دلته کې لام الف الله لفظ ورستو کړی دی نو الحمد یې په مخ کې کړی دی وګوره تا دا وی دا الله د نوم بي ذاتي شو په یا خدای سو دا مخ کې کول په کارو لکه بسم الله کې چې مخ کې شوی دی نو دلته به څنګه مخ کې کو داسې ودی وی چې لله الحمد رب العالمین دا د پکې نوې بدعت کو نو بیا ول استاد جواب وکړ چې نه نه پاگلانو پوئږي نه یو مقام د ذاتی ابل مقام د صفتی نو مقام ته وګوره بسم الله مقام د ذات ته ځکه حالت مونږ شروع کوو نو دا وایي چې په برکت د نوم د الله سره برکت خدا الله په ذات کې دی کنه مال ته ځکه الله مقدم کخه او دا رستو دا مقام د صفت ته نو د صفت د مقام تقاضا و پوره کوي کنه د مقام تقاضا دا او چې حمد مخکشي ځکه دا مقام د صفت ته او په صفت مقام کې وصفت مخکې کوي نو وی چې الحمدلله نو وی طالبان خوشاله شو شکور ہوتا ہو. رب العالمین تربیت کی ٹول مخلوقات نو رب لفظ کی تربیت تے او تربیت ډیر قسمه ده. د جسم تربیت هم کوي سمرا اسباب پیدا کړی ښا وګور د ازمکه اسمان باران دا نور سپوږمې هواګانی دا لذي لپاره پیدا کړی دي چې د انسان رزق پیدا شي. فلینظر الانسان الی طعامه و دې سوچ نه کوي نو بس نوړای ته تلوار ده لکه څوک زنه تختی خو نه خیر دی او سات سوچوکا چې دا نوړای کم ده تیار شو دی کې د اسمان کاروم دې د زمکه کاروم دې هوبو کاروم دې د انسان په کې مهنت کړي سارو په کې مهنت کړي دې هر شی په دې کې حرکت کې راغلي دی ښا نبی اتوړ بیا تیار شوی دا ندی ته سوچ کوو کنه چې دا ستاسو جسم تربیت کو نو دور لوی کائنات پیدا کړو نو دا هوی نه کنه نو چې ستاسو روح تربیت کوي نو دا غیر پاره سندي پیدا کړی پیغمبران نور علی کلی کتابونه نو نازل کړی دنیا کې علماء نو پیدا کړی چې ساده روح تربیت کوي تا ته ایمان خوې تا ته کلمه خوې تا ته منځ خوې تا ته تیمم خوې تا ته جنازه خوې دا تنظیم الله کړی دی کنه ځکه چې رب دې خپل تربیت خو پورا کړی دی ښا رب العالمین خو پورا تربیت یې کړی دی ګور عالم ستوي عالم ما سوى الله بد الله نه چې سوا سدين دا ټول عالم دي او دا صيغه د اعلی ده ها اعلی دا سمانا ده چې اعلی ده په دې وزن باندې راضي لکه خاتم ستوي مهرتا پاگی مور لگولی شی ما یختمو بیهی نو خاتم و توی کنخا نو دا عالم سنگا سیغا دا آلی دا وی ما یعلمو بیهی پدی سرا پی جنگلی کی کنا چی عالم تو گوری نو اللہ باو پی جنی دا اللہ دا پی جنگلی علامہ دا کنخا نو بیا خو چې سره پیلوی چې رب العالم نوم پکې ارس راتلو انسانانو جناتو ارس پکې راتلو نو عالمین یې جمع ولیکو وی ځکه چې جنسونه پکې ډیر دي کنه یو جنس انسان دی بل جنس جنات دی بل جنس ملائک دی او بل جنس پکې کائنات دی اسمان دی غرونه دی دریا ابو ندی نو جمع زکا کل جدا طول پکی راشی تا جناسو دو جنا چه رب العالمین بہتر ازاده چه عالمین قرآن کے اکثر ذکر شیر نمرات تنا انس او جنی خوا او دا نور چی دی دان انکار نکو او دوائیو چه بس انسان او جنات رالن دا نور و سر رالن در دروت دی تابیدی که نخوا دکه قرآن کی دو زای راغلیو چه اللہوی کچری دا خلق و ظلم تما کتے که نا نما ترکا علا ظهرها من دابتن ما په دې زمکه باندې او زنده سر نو پرېخه دا ولي ګناونه انسان کوي نو خدای دې هلاکی کنه نو دې نور څه ګناه کړې من دابتن خروع غوانو سپو جانورو سگونا کرده چاگا حلاکی نوی دا دا چا دا پار پیدا دی دا خود انسان دا پار دی نوچه انسان حلاک شنو دیتا ساجتو دیو بیا نئی که نخوا نوکه دا عالمین ندغا مانا واخلی ندا بہتر دا دیخوا چه دا انسان او دا جن تربیت کئی از نور بنا کئی الرحمن الرحیم جام مہربان دے و خاص مہربان رحمان دا دنیا سر لگی چار چالے رزق ور کڑے دے چه سمرا ضرورتونا اٹولے والا پورکڑی خود دنیا کا نا اور رحیم دے پل بندیانی خاص کری دی پنو امبنی متنو سرا دا آخرت ہو چی جنت تے ہو نعمتو ندی ہو مالک یوم الدین گروہی مالک او ملک کی فرق دے مالک اگا چاہتا ہوئی چی اگا ورکڑو کئی آوی رازے رازے اوڑے اوڑے مالک دے کنا اگر بالکل پا دیبانی سا پروان نکی خوا اوی ملک اگر چاہتوی جستان اگواری چلالا خزانه تا شد روڑے روڑے روڑے او دا بندیان پا حق دا پرخ دے خوا چی بندیانو کی مالک و بہتر دے او ملک خوا ندے اگر دا خلق نگواری خوا او دا اللہ پا صفاتو کیاو شئی دے دکا مالکم راغلے دے نو مالکم راغلے سمر را دیخا الملک القدوس السلام مالکم راغلے دے دی کیاو شئی دے خدا کا فرق خلق دا دنیا پا لحاظ سرکڑے دیخا چی مالک لزان رساوا چی درکی دلا ادھا مالک نزان ساتا دا بادشانا حوستان افغاری چراولا دغا ٹکسو مالک یوم الدین مالک دے پرد قیامت دہر سو مالک دے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار چکل انسان اولاری او دا اللہ صفتو نکی کی اب ہوئی گی ہم نو بس دا اللہ و تتم رانی دیشی او دیم اللہ تا دمرنیز دیشی چی بس اگا پردہ لری شی خوا پردہ لری شی مخامخ قبری کئی نوی ایاک نعبدو و ایاک نستعین دیتا دا عربی پر اصولو کی التفات ہوئی التفات التفات سمانا چی او سڑے خبری کئی مخی چاہتا ہے مخ دے ادھے کناسا پا مخ پل پلواری داغنہو تا غورا سوک کارشی نو کنا نو یہ التفاتے ہوکو مخ پل پلوار ہو کنا نو دا منز کون کے ہم دا اللہ صفتو نا کئی کئی خوبی نی خونا کنا او چکل دا سے ہوتا پا دے صفتو نو سر حاضر شی چلکوی نیے نو ایاکا نعبدو ایاکا نستعین یا اللہ تو خو ما نوی پی جاندلی ما خوصو پی جاندلی نو دو بخواستا بندگی کو ما او خواستا نو مدد غوارم وعدد سرا کو ما خوا ایاکا در تخصیص دو پار رازی او دوارو که دکا مخ که کڑه دی چه توحید ثابت شی ولی توحید کی دو خبری ضروری دی پا اللہ باندے عقیدہ او دا غیر اللہ نا اعراض دا دے حنیف دیتا ہوئی حنیف کا نخوا چی پا اللہ باندے دے اعتقاد ساتا او دا باطل نا دے مخوارا و نوست دے توحید پورا شو نگورا نعبدو نستعینو کی خو توحید را گئی سا بندگی کو استانا مدد غارو نو چه ایا که ایا که ہوئی نو داو سر رالا چې بل چانه نه بل چانه نه بس خبره پوره شو کنه ها دیو جنا علم بلاغت او علم اصول والوی چې د دې پوره معنا به اي څنګه ایاک نعبدو خاستا بندگی کو منگا ند بلچا تب او سراوی وی خوا و ایاک نستائین خاستا نا امدادوار منگا ند بلچا نا علاو مانا پورشی اکتش پدغی بان خاموشی ہوکی نو نمانا نمگلی شوا تخت ایاک نعبدو حق ادا نشخا خاستا بندگی کو ند بلچا خاستا نا مددوارو ند بلچا نا دغه تخصیص کی داشته کنه نو تقدیم پیدا خدا راوته ها هغه واکی حق او باطل جګړه پذیره چې حق پرست یې خاص کوي او دی یې عام کوي دا چل نو ها حق پرست وی چې وره الله عبادت په داسې کوي چې خاص کوي په هغه پوري ادا نور وی چې نه دا غیمو ی حق شته کنه ها غیم نه خپکو انده ته شرک وی بیا عبادت نشه کنه ها قران کې چې څومره ځا سره غلی دي کنه چې عبادتون نه لا شرکو نبی شیان زې دې معنا کړی دا عبادت الله ولا تشرکو به شیئا زې دې معنا کړی دا تیا کنه عبادت یا کنه استاین دا د سورې فاتحه مین مسله ده او دې ته دعوه وی ښه بلې اشاره په کې دعوه چې ګوره نعبدو ونستعینو خو جمع ده دا چې مونږ د جمع مونځ کوو نو وایو به چې ایاک نعبدو ایاک نستعین چې په سب کې ولاړ یو اګه یواز ځان لمونځ کو نو بیا وسنګو وایو چې یا کنا بوزو خو مونږ یواز یو اته یواز ز پاره خو نه بوزو ناراضي انا استعين هغه ز پاره خو اعبدو استعينو ناراضي نو دا یو تن ولي وي په مانځ کې چې یا کنا بوزو یا کنا استعين یم ولي راوړي وی دې کې دوه مطلب دي یو مطلب دا دی چې دا بنده او خيار بنده دی ښا او دی وی چې الله زه چې کلا لار کې را روانو ما اجما تل انوم را ختلې نو زه یوازې وم ا چې وستا کور ته رالم او هو زه خو یوازې نه ما ما زرا خډیر خلق دی سم مطلب چې کله یو بنده د الله رب العزت د عبادت په دایره کې راشي دایره کې نه دی یوازې نه دی ښا ولي وی مونږ چې وته ګورو کیمرا وباسه یو وګران دي څنګه یوازې نه دی نوې د شان ډیر لوی دی ته دې سم ګورا د شان ډیر لوی دی نو داغی عظمت دا شان دا وجه نه تعبیر پا جمع سراوکو چه نابدو او نستعین خواه حتو امداده چه ده خوب آنده که یوازی اولار ده خوده چه اللہ سر خطاب کئی نوی چه یا اللہ زو چه راغلی ما تا تولاری ما نو زو یوازی نیما ما سره ټول خاندان مرګره دي زما مور او پلار زما اولاد زما خزا زما ټول ما سره ورګري الله رحم کړي مونږه ټول خاندان په توحید باندې کړو نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین ادیوی وی دلتا راشا اجتماعی عمل کیگی وی اتبا اجتماعی عمل سا پوئیگی ولی دا چی اصاری یواز اولاد دا انفرادی عمل لی مولا انفراد و اجتماع فرق ته ظاهر ته ګوري اوس بشپک پټه دی او بل نه جدا و درې چې اعتماد الله انو دې کې بل راز ده ها هغه دا چې دا بندا خپل عاجزي کوي الله ته چې الله زما دا عبادت او زما دا منځو دا خو ده قبلې ته ندي ځکه زه ډېر عاجزي یم او خدای خبر چې زما دې قابل يم چې زما دا منځ ته قبول کې که قبول ځان قابل نه ګڼم یا الله د دې ټول خلقو دې مون گزارو سره زما د امون یو ځای کې نزه په بره بوخی جنو اکه یواز زما مون دې زما په اعتماد نشته دې ایاک نعبد و ایاک نستعين یا الله دا دې خپل عجز کی ښا او دا ډیر صحیح ګورا تنظیم ست وي تنظیم کې نور برکت نه وي خو دا برکتی چکل کار د تنظیم شنو ید الله علی الجماعه د خدای برکت مدد ور سره مرګری شي او دا جمع جمع چې راوړي دي کوم دا مطلب ده خاصه بندگی کومونګه خاصه نماز غواړو مونګه نو یالله اوس د سوال لایق شو وګورو ته دی وی دعا نه مني وې ته په دعا سپويږي څچې دعا کئ نو څنګه کئ په طریقې کئ نو طریقه خدا ته چې اول ود الله صفات عظمت او د الوهیت بیان کی بیا خپل عاجزی بیان کی بیا سوال کئ تا دا سکړی دي تاسو د انبیا او دعاګان ندي معلومي چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ورسول دا د ټول انبیاء په دعا کې دا ترتیب شته او ستا ترتیب نشته وې دعا نه مانی تا موږ دعا کله منلې ده ته په دعا پوېږې نه نو ته دعا مقام وس راغې ښا چې صفات د الوهیت او د ربوبیت ختم شو او انسان خپل عاجزي الله ته پیش کړه په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې نو سوال کئی چه اهدنا الصراط المستقیم اگر چه تدس سوال کئی خواه سوال بد دین کئی سوال بد ایمان کئی سوال بد نیک عمل کئی نو اهدنا کی بیا اشکالو چه دا خو تحصیل دا حاصل لے چه دا دمر مخ کی کم عقائد او صفات بیان شو دا هدایت نو چه دیوی چه ما تا هدایتو کی نور سنگا هدایتی هدایت خدا تا حاصل شکا نخوا اب یا سوال کی اهدنا دا دید و جواب ای یو جواب خود عبداللہ ابن عباسنا از حضرت عالینا چه ثبتنا علی الصراط المستقیم یا اللہ منگ پا دی صراط مستقیم قائم او دائم او ساتے صراط مستقیم منگ او پی جندو خب علم ام پر آگے خوص منگ یریگو چیسنا دنیا دا پتنو ڈکا دا دارا نسو کوان لی ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از حدیتنا کنا تا خبوائی کنا نا اللہ منگ پا دی صراط مستقیم مانی مضبوط او ساتے زمون په ځان اعتماد نشته مونږ خپل مخه ته مپریزي زمون څه پته لګي زمون سره خپل امداد او تعاون همیشه او ساتخ اځم جواب داو چې صراط مستقیم هډيري معنی دي نو معنا پکې قران دی دا قران علم نخلاسي نو وروخ په سوال کوي چې الله مونگ تا پا دی قرآن کی مہارت راکی مونگ تا پا دی قرآن کی بصیرت راکی مونگ تا دی قرآن مطلبونا و معنی و خیلکا نبی علیہ السلام چی دا عبداللہ ابن عباس دا پار دعا کری وان چی اللہ و مفقه فی الدین و علمه التاویل نو آقا سوائیو نو آخو آخو نخلاسی گی دی یو یو آیاتو مطلبو علمو نخلاسی گی نو بیار طول قرآنو نو زکا اروخ کی بوئی چی اهدنا اهدنا یا اللہ منگلے پا قرآن کی علم و فهم راکی علم و فهم راکی خواه دا قرآن پا الفاظو کی سمرہ کمال لے السرات السرات یوی معرف کرے دے پا دو تعریفونو سرا یو پا الفلامو او بل پا صفت چل مستقیم ورود اهدنا الصراط والمستقیم یہ چل افلام را لنو بس تخصیص را گئی کنا ننا المستقیم بور سر خامو خواہی دیکھ اشارہ دیتا دا چی دا غلار گو ریر خاص لار دا دا دا دیر لار نجدا لار دا الصراط المستقیم یو خاص لار ده او داسې لار ده چې سیده لار ده ګوروته ولی مستقیم سره صفاتو کو ته کوم لار چې سیده یې نړیرا نږدې ښا اړیرا نږدې اجه کله اخوازه کله دې خوازه نړیرا لري هغه نشه راځي دې منزلتا اجه سیده روان نو ضربه ورسی خط مستقیم دے دا دمر تخصیص یا دید پاراو کچھ گورے خلق خوئی او لگیائی کنا چاو دا لارم خدا دا غلارم خدا او دا گورا خلق راضی او خلق جمع کی گیا او خلق نو دیخو دہر چا لار تلار وی دار چا دین تا دین وی دار چا طریقی تا طریقہ وی قرآن وی نا الصراط المستقیم ہمیں پا الفلام سر معرف کرا ہمیں پا المستقیم سر معرف کرا جو ورے لارو پی جنا دا لار دیر پا گران پی جن دی شیخا نگور پا دیا ہم پرین خودا ور پسیتنا بدل راولو صراط الذین صراط الذین دا بدل دا مخ کی صراط نخا او دا حکم قیدہ دا چی بدل پا حکم دا مبدل منہو کی سنگا مبدل منہو سشی الصراط المستقیم دا غی حکم سو اہدنا دی سر باوم اہدنائی خا سنگی حلتا اندلتا باومی صراط الذین سمانا اخی مونگتا مضبوط کی مونگتا مونگا پلار داری کسانو انعام تعلیم چتا پی خاص انعام کرے دی دیتی نبدل روڑ خان زکا پاغیم لار معلوم نشو گوری پورا خان سوچی داو سر نورا وڑے چی سرات واللذین انعام تعلیم داری خلق لار غوارو چتا پی انعام کرے دی دا وجه دادا چه لاری پا دنیا کی دیری دی دیری لاری دی ولا تتبعو السبولا دیری لاری دی دی وجه نخلق جزان لار نشی منتخا چه ارچال پلاس وراغے کنا یا خدای توبا تبا گور اخبار کی برازی چی اندو مسلمان شو نتبا خوشحال شو مجھ بیا داتا پوسو کی چه اسلام یہ کم دے قبول کو او دا چا پلاس باندی اسلام قبول کو نوی بچ دا داغو کی تارک روڈ کی بریلیانو داغی پلاس مسلمان شو یا خدای تو یہ دیکھ دار چا پلاس مسلمانی کنا او دے سرات مستقیم تا نشی رات لے او دے با مرشی او دے سرات مستقیم تا نشی رات لے نا آسان کار دے او خلق بدا امبارکے ورکی او سوک بولا چک کپڑی اخلی سوک بولا سورکی امبارک شا او شکر دے چی مسلمان شوی یا خدای پاک وے مسلمان ندے انو حاتو خبرا وی تفر من ورطتن و تقعو فی اخرى دیوی کندی نوخت پر بلک پریوتی د باران نه پټې دي نه پر نالی لاندې دي ودرې دي دا خواغه کار وشي خدای ته یا سړی د دې نه هغه اندو خوي دا دې کوم خلق بالا اسبان دې اسلام کراوړه قبول کړه هغه سره د سې اسلام دې ښه صراط الذین انعمت علیهم دا خلق لار غواړو چې تا په انعام کړی دی هغه لار معلومه ده په دنیا کې او چې تا په چا انعام کړی دی هغه معلوم دی دیو جن یوسف علیہ السلام په جیل کې وې کنا مرګرو ته جواب ورکاو زه خوب نوې مخکې د تضروري خبره کومه چینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ هم بالآخرت هم کافرون زما خبر واوره ما پریخی دا داغ خلق زو جدایم داغ خلق دلارنا چاگا کافران و مشرکان دی اغلار ما پریخی دا واتبات ملت آبائی او زما د دین او لار هغه چې زما د مشران لار د کومو ابراهیم او اسحاق او یعقوب دا دي سورۃ الذین انعمت علیهم چې د نور په شان ته ښکار دي ښا دا څومره د کمال خبره ده ښا چې څنګه زوک ته پوسو کی چې ته کوم جماعت سره وای زه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیہ السلام او د موسی علیہ السلام او د نوح علیہ السلام جماعت سره ما ای وای چې ګوردی پاگل تا اغي کم دی وای اغي نشته خلار خوشته کنه تو اسما نه کې سورۃ الذین انعمت علیهم دی وتا نه ذاته پوس کوي ښا چې ته کم جماعت سره تو بہت سمره جماعت ندی ذکر ډل کې کو سنی ډل کې په ګورو باندې ذاته پوسمه کا زه په دې ډلو کې نه یم دا څه چې کم یادې زه په خوانو ډلو کې یم په ډلو کې چې ډېر پاک ساک تیر شوې دي ښا هغه به د دنیا دوه نه لپاره وته من النبیین او صدیقین او شهدا او صالحین ښا زمونږ لار هغه لار ده زمونږ نه ذاته پوسکه مونگ صدیقین یو مونگ شہدائی یو مونگ صالحین یو سنگ حضرت مجاہد ویلیو دا سورت حدید دا آیات کے چلذین آمنوا باللہ ورسولہ اولائے قوم الصدیقون والشہداء عند ربهم نویلیو چھ کل مؤمن صدیق کل مؤمن شہید دا مجاہد قول لراب شخبیا اگر هر مومن صدیق دے تاسو هغه پوری او هر مومن شهید دے دا قران وی لیکه چا منو بالله ورسوله اولئک الصدیقون والشهداء عند ربهم یوسرویل کته تا نو نه موایا کنه ستا خلیل اعتبار نشتا الله وی ذا صدیقین او شهداء لیکه مونږه خلق سره نو لیکل دے انعام تعلیم چې الله تا به خاص انعام کړی ګورو زه څنګه ذکر کړو توبه په زور ازیر کې په زور ازیر کې الله دومره لوی شان ذکر کوي زه خپل بنديانو ها چې انعمت علی سیغه معلومه راوړه او فایل معلوم دی مفعول معلوم دی ارس معلوم دی ها انعمت چې الله تا انعام کړی دی علیهم پدغه خلق باندې زموږ کې ذکر وشخه ها اوس راشه بلاګانو تراشه هغه ځاسې ډوبکړی دي چا ډوبته نه لګي ها او دایو مند رسی زمون تلیو لو ډیر لوی عمارت او تعمیر او څوک پکېونه نبره پچت کې په یو چت کې یو ناستو بلکې بل ناستو هغه یو هغه بل ته وي وی غیر ال ته پیچه کیا نا بل ته وي مغدوبی پو توبه خدا در دی مدرسه وا او دا د دی قیرتو او دا د دی چې په دی نه پوی ده وی دا غیر ال نرستو سدی وی مغدوبی کنه خا نوی چه غیر المغضوب علیهم دلتا که مجهول ذکر کو بلکل دا اللہ ذکر پکی نشتا خوا ٹھیک دا غذاب پیاغ کرده خوا آغا خپل نم نده غصت دلتا ذکر آغا خپل نم دا مغضوب دا دی سر ناخلی خوا مجهولی کو او بل داده چه علیهم یهوه غیر المغضوب علیهم نی اللذین که نی نورس که دقا سی پا مجهوله که خبر اپری خودا خواه داوی اشاره دیتا کئی چه باطل پرس چی دی اغی دا خدای نا دیر لری دی او اغی دا اللہ رب العزت طرف نا پا دیر لوی قهر او غضب کی دی ځکه نوم وانه غستو سیغه معلومه ذکر نکړه لکه دا نام ته شانتي هغه معلومه ذکر کړه او دلته معلومه ذکر نکړه مغضوبی ما یهول سیغه ده کنه ها یو د دې وجینا چې د دې او د الله میاں کډیر فرح دي د دې الله د رحمت نه د دې الله د نعمت نه او دا اللہ توحید ندیر بیرت دی مغضوبن علیہم یاوی او بل دا دی وجنا چوی دا دی حال ندی معلوم مومنانو حال خو معلوم دی چی جنت تا بدی او دا دی حال ندی معلوم چی دی سر بسکی گی بس اللہ پوشا دا آغا چو سر سکی نو آغا بکی ولیکن بنتیانو ته حال نه دی معلوم چې څنګه راغلیو کنه چې فإنما حسابه عند ربه مصدق خبره پس د دې حساب الله سره دی نور د دې په حال څوک نه پويږي چې دې له څنګه سزا ورکړي څنګه عذاب ورکړي کوم ځای ته به پوزي اس پسند لګي ولضالین ترکیب کې اصل کې دا د مخ کې علیهم نه بدل راغلی ښا نو معنا به دا سي چې تا نام کړلې پاوی باندې چې ندی ندی دا خلقو ندی دا انعام والا خلقو دا سي چې په دې غضب کړې شوې دي او ندی دې گمراهان علامه ابن قیم وی دی دیکی چه عالم دو قسم دی یو عالم عامل دی چه پخپل علم باندی عملی عالمو می او عاملو می ناغان عام تعلیهم کراغی او یو اغا عالم دی چه دو خپل علم نخلاف کی علم کرده دی حقنا دا کی وی اغا مغضوبن علیهم کرا غی دا اغا خلق دی چه سر دا علم نا پا دی باین دا اللہ لعنت و غضب شوی دی خوا او ادریم قسم آغا دی چه نا عالم دی نا عامل دی نو اغی تیزوالین وی اغا تینا لاخ دی خوا اتی لاخ دی اغا تیزوالین وی خوا دا مغضوبن علیهم دی کنا دا دیر خراب دی ذکر دے کہ قرآن دیمخ کی کڑی دی چلہ تجدن شد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا نو مغضوبن علیہم یہ پا اغا علماء کشمار کڑے دے چلہ اغی دخ خپل علم عمل نشتا دخ پل علم پا تقاضا ندی روان نو اول بددین پا ناغواری چی اللہ زد اغا خلق لارغوارم چې باغی باندې نوستا غضب شوی دی چې د علم سره گمراه شوی نه هغه خو يهوديانو عیسایانو مجوسیانو دغه خلق دی ښه او نه هغه دي چې هغوی گمراهان دي ظالین ادیوجن ازوالین کی زمرہ دغاو نکخا لکه مغضوبون علیگم چو سخوص خبر سور ڈونگے کڑا نیزی سر سیلہ راولا او صرف زمرہ اشکالو چی دا غیرو پورا نو غیرو چی غیر المغضوب علیہم والظالین نو ایمانا با صحیح وکنا چن پاغی غضب کڑے شوی دے او نا گمرہان دی دا دا غیرو نو معلومی دکنا نا نوی چونکی دلتا دیر وضاحت پکار دے نو زکا لامی بیا معاد کل تاکید دے پارا چیسے نچے دا زوالین تینا خلق باسی دا غیرو نا ابلی دیتا اشارہ اکتا چی دا غیرو اس پتا نا لگی دے کل سفتی را دی نو لیو سر راوڑ چی گوری دلتا سفتی نا دے دلتا پانا دا نفی سر دے دا خبر دا خبر ہاں یو اشکال پی نحوی پاتے وغدا دے چی مخ کے علیہم اخو معرفہ دے کنا ضمیر دے او دلتا غیر المغضوب نکرر آگے بولی وی غیرو تا تا ندے معلوم کتو اے چگننا دے اضافت شوے دے مغضوبن علیہم تا او پہ اضافت سرا شی معرفہ کی گی نوی نا پا غیرو کی دا قانون نشتا ہاں دیکھو مضاف شنوم دے نماری فکیی ولی دے مستغرق دے پہ ابحام کی زکازار سوک چے چتا عام خبر اکینو غیرو روڑی کنا علیکا دغا سوک دی داوی غیر خلق دے علیکا دلتا بسوک رازی بی بغیر داغینا بغیر دیکھو دیر عموم دے پار دے نماری فکیی خواہ دا خو بیا نقصانو شو چه موصوفی معرفه شو او صفت نکره شو مبدل منهو معرفه شو او بدلت نکره شو بدلت نکره شو خو بیا نور سو غواری اس مونگ بانی سلب چه لنسبام بن ناسویت ناسویت کاذبت خاطئت دا ولی دارالو ذکر ناسویتن نکراو او مخ کے اغم عارفاو نو دمرہ مصیبت جوڑ شو چیزی سر نور سپتو نراؤڑو نو الہ کارو شو خوا چنور کانی و سروا چولو نو الہ وزن برابر شو نو دلتا خسنشتا اکاذبتن خاتویتن کنا نوی تا دا غیرو قانون ندی اور دلی سنگا وی غیرو چی کل مضاف شی نو مضافن لے بے گوری کچر داغی مضافن لے ازداد دیری دے بیا نمعرفہ کی او کداغی ازداد یوزی دی بیا دے معرفہ دے خوا لکہ فرض کتو ہے چی الکافر غیر المسلم بس نو دا ٹک شغلی زکر دا مسلم زد سدے کافر بس بلخونشتا اخوار چاہتا معلوم دے غیر مسلم سو کی کافر اخوار چاہتا معلوم دے اس کو توہیں چی الکافر و غیر دے دن نابیا خبر لارا سمندر تخا دا دید ناپا لخوڑیر خلق دے چی دا سوک دے دے بیا نماری فکیگی چه ده مضافن لے مبهم شو او ایدل تا خوشو کرده المغضوبن علیهم معلوم خلق ده چه ده انعامت علیهم خلافی نو دق مغضوبن علیهم دی خواه زبیا کارو شو خواه نو ترکیب صحیح شو بدل مبدل منو یو بل سرا برابر شو خواه آمین یا اللہ زمدادو آقابو لکی آخر دعوانا نحن